scegli lacrima, e la cremiara lacrima. C'è lacrima? E un sem de durere, un strop de suflet, fără de mângâiere. O picătură ce întâi în ochi apare, curgând pe obraz, pe o cărare. Ce-i lacrima? E o perlă cristalină, fără de preț și caldă, venită din inimă. Și dacă o ștergi acum, alta o va urma. Nu seacă niciodată și este doar a ta. Chipul arată trist, inspiră multă milă, iar toată ființa ta e tăcută și umilă. O lacrimă ofilește un zâmbet minunat, așa cum orice floare deodată s-a uscat. O lacrimă își are motivul mai acut decât un zâmbet pe care îl simți plăcut. O lacrimă lăcrimată, moment de deznădejde, prin ea zărești mâhnirea și atât de clar se vede. Ceea ce nu se uită e o lacrimă de dor, o lacrimă în iubire, ce doare îngrozitor. Ea este un diamant, pe față strălucește, o suferință crudă a celui ce iubește. Și dacă ai rătăcit în lacrimi te ascunzi, dar te simți ușurat, că în ele te inunzi. Când ploaia se revarsă cu picuri peste tine și lacrimi te apasă și parcă plângi mai bine. Ce este lacrima? E ca o apă în lume ce nu are nisip, dar are scop anume. Ca să te liniștească atunci când n-are cine, o lași ca să se scurgă când nu te vede nimeni. Ea nu te părăsește, numai dacă tu vrei. Și după ce o ștergi, știi pe ce cale o iei. Chiar dacă lacrima te-a însoțit în viață, e bine să o mai uiți și să zâmbești. Încearcă. Totuși, o lacrimă e trecătoare, dar tot revine. De ce oare? Cavalul mării ce se întoarce iar și iar, ca ploaia care cade cu stropii mici sau mari. Oh, de-ar fi să fie o lacrimă în ochii tăi, eu n-aș mai curge și m-aș pierde în ei. De-ai fi o lacrimă în ai mei ochișori, n-aș plânge în gene îmbrășindu-te ușor. N-aș plânge în gene îmbrățișându-te ușor. Lacrima este cuvântul inimii în durere pe care ea nu-l poate rosti, iar zâmbetul cuvântul bucuriei. Probabil că omul are nevoie și de lacrimi, precum natura are nevoie de ploaie. Altfel, nu ar exista. De lacrimioara, lacrima.